wszystkie piwa w butelce. 4 plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W wieku 78 lat zmarł arcybiskup Henryk Hozer. Uczczono pamięć zabitych w wybuchu czołgu Pułapki na warszawskiej Starówce. Nowe eksponaty w Gdańskim Muzeum II Wojny Światowej. W wieku 78 lat zmarł arcybiskup Henryk Hozer. Był palotynem, lekarzem, misjonarzem, wizytatorem apostolskim w Rwandzie w latach 94-96, sekretarzem pomocniczym Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów i przewodniczącym papieskich dzieł misyjnych od 2005 do 2008 roku. Był biskupem diecezjalnym warszawsko-praskim w latach 2008-17. Od 2017 roku był wysłannikiem papieża Franciszka, wizytatorem specjalnym w Medjugorje. Przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, mieszkańcy stolicy i uczestnicy walk o Warszawę oddali hołd ofiarom wybuchu czołgu Pułapki 13 sierpnia 1944 roku. W wyniku eksplozji przejętego przez powstańców pojazdu zginęło ponad 300 żołnierzy i cywilów. W hołdzie ofiarom obchodzony jest Dzień Pamięci Starówki. Pamięć o wydarzeniach sprzed 77 lat to obowiązek współczesnych pokoleń, mówi burmistrz Śródmieścia Paweł Ferenc. Od wielu lat uczestniczy w obchodach Dnia Pamięci Starówki. Spotykamy się co roku, aby opowiadać o tragicznym losie mieszkańców Śródmieścia przede wszystkim, oczywiście również i powstańców, ale koncentrujemy się na ludności cywilnej naszej dzielnicy. Na plac przy Kilińskiego, gdzie znajduje się obelisk, który upamiętnia wybuch czołgu i jego ofiary, co roku przychodzą warszawiacy i żyjący jeszcze uczestnicy powstania. Jako mieszkaniec Warszawy jestem winna to wszystkim osobom, wszystkim, żeby po prostu uczcić ich pamięć. Straszna tragedia, to chyba największa tragedia w historii Starówki. Główne uroczystości Dnia Pamięci Starówki uświetnił koncert Stanisława Sojki, a na zakończenie odbyła się wieczorna msza w intencji ofiar eksplozji czołgu Pułapki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zostały znalezione w 2019 roku, ale dopiero teraz można je oglądać. Muzeum II Wojny Światowej udostępniło dwa wyjątkowe militarne eksponaty w ramach wystawy Wejście w historię. Kierownik działu archeologicznego w muzeum Filip Kuczma mówi, że pokazany na wystawie pistolet należał do jednego z obrońców Westerplatte. Jednym z egzemplarzy broni palnej jest pistolet Browning model 1900, kaliber 7,65 mm. Został odkryty przy szczątkach jednego z poległych Westerplatczyków. Prezentujemy także ciężki karabin maszynowy wzór 30. Jest to produkowana w Polsce wersja broni amerykańskiej karabinu maszynowego Browning. Przed wojną i w czasie kampanii polskiej 1939 roku był to podstawowy ciężki karabin maszynowy, jaki znajdował się na wyposażeniu. Tego typu broń była także uzbrojona załoga z Westerplatte. Badał Wojciech Łukaszyn, kierownik działu zbiorów w muzeum. Obydwa eksponaty można oglądać w holu placówki od początku do początku października. W przyszłości trafią na wystawy powstającego Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Wolność nie jest dana raz na zawsze, mówi prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas uroczystości związanych z 60. rocznicą rozpoczęcia budowy muru berlińskiego. W sierpniu 1961 roku władze NRD zamknęły granice między wschodnią a zachodnią częścią Berlina. Centralne uroczystości rocznicowe odbyły się przy ulicy Bernauer Straße, wzdłuż której przebiegał mur berliński. Miejsce pamięci obejmuje ostatni skrawek byłego pasa granicznego, zachowanego w stanie oryginalnym. Prezydent Frank-Walter Steinmeier złożył tu wieniec ku czci ofiar zamordowanych przez władze NRD przy próbie sforsowania zasieków. Freiheit und Demokratie sind nie Natur gegeben. Wolność trzeba było wywalczyć, ale nie zapomnijmy, że następnie trzeba ją chronić, bronić i utrzymać. Dann aber auch geschützt, verteidigt. Przy dawnym przejściu granicznym w Pankow, niedaleko głównego ośrodka komunistycznej Wierchuszki, położono 13 sierpnia 1961 roku pierwszą cegłę złowrogiego muru. Pierwszy sekretarz Socjalistycznej Partii Jedności, Walter Ulbricht, chciał w ten sposób zatamować narastającą falę ucieczek do zachodniej części miasta. Mur berliński, zabezpieczony surowym reżimem granicznym, stał się symbolem NRD-owskiego totalitaryzmu i bipolarnego podziału świata. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie kolejnym dniem z wysokimi temperaturami. Wyjątkiem będzie Pomorze, gdzie się trochę ochłodzi, szczególnie nad samym Bałtykiem. Po południu, m.in. w Małopolsce, Mazowszu czy na Podkarpaciu, może spaść przelotny deszcz i mogą wystąpić burze. Na Pomorzu 22 stopnie, w centralnej Polsce 27, 30 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że dzięki Fundacji Muszkieterów ponad 500 dzieci wyjeżdża w tym roku po raz pierwszy na wymarzone wakacje? Wakacje z muszkieterami, czas start! Wyjazdy finansowane są dzięki Fundacji Muszkieterów. Razem możemy wszystko! Dzięki za super wakacje, pełne przygód! Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dobry wieczór Państwu. Drugi weekend sierpnia to nadal jest sezon urlopowy i dlatego dziś raz jeszcze roka klasyka według zmiennika. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydawca i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do północy. Down. Ten Years After dziś na dobry początek. Jeden z moich ulubionych artystów rocka, Mark Knopfler, obchodził wczoraj urodziny i z tej okazji niemal przez cały dzień słuchałem jego płyt, trafiając co i raz na zapomniane nieco rarytasy. Pyroman to piosenka Knopflera, która nie weszła na żadną jego płytę studyjną i tylko czasem, niezbyt często, można ją było usłyszeć na koncercie znakomitego gitarzysty. Yeah. Yeah. Stick around, Bonnie, stick around. Be able to play the harp just like that, like that. Yeah. Gonna play a new song, a brand new song. I wrote this song in the dressing room, and we just did it with Bonnie in a sound check. Finished the last verse just, you know, before we came on stage, on the way downstairs. I'll start it, guys, and then, you know, you'll get the picture, Bonnie. Just do as much damage as you can. Okay. I'm here to talk about the state of design. Only thing I think about if you fall or fall. You're gonna ruin it and call me names. All you do is fanning the flame, 'cause I'm a pyro man. And I'll burn downtown. I'm a pyro man. Holds me down. Well, yeah. Sometimes I wonder if I'm ever gonna learn. Only thing I think about is something to burn. Any other business, nothing to me. Don't give me none at all, feel the beating, 'cause I'm a fireman. And I'll burn downtown. I'm a fireman. Holds me down. Yes. Well, well, well. Yeah. I'm a dog, I'm a dog. I'm a dog in heat these days. Walking down the street, thinking about a blaze and won't burn. For all that it's worth. Oh, it's the greatest show I've ever been on. Pyro man, burn downtown. I'm a pyro man. Holds me down. Oh, yeah. Yeah, yeah. See, 'cause there's one thing, mister, one thing I have learned, the rules. burn downtown. I'm a fireman, pulls me down. All right, Garrett, play a little bit. Play Bonnie a little bit. No, coś tam jednak podpali i wybuchło. To wyjątkowe nagranie Pyromana, proszę Państwa, pochodzi z koncertu, który odbył się 20 maja 2001 roku w Los Angeles, a ta wzywana trzykrotnie Bonnie to znakomita amerykańska artystka bluesowa Bonnie Raitt, mistrzyni gry na gitarze slide. No, fantastyczny był to koncert na tej trasie w 2001 roku. Tydzień temu miałem okazję zaprezentować Państwu w tej audycji na gorąco w dniu premiery fragmenty nowego wydania płyty George'a Harrisona All Things Must Pass z dopiskiem edycja na 50-lecie. Oryginalne nagrania zostały starannie zremasterowane, na wersji specjalnej mamy jeszcze 47 bonusów i pokazują one w bardzo ciekawej moim zdaniem formie, jak powstawała ta płyta. A zaczęło się to tak, że oto pod koniec maja 1970 roku na zaproszenie George'a Harrisona do studia wytwórni EMI przy Abbey Road w Londynie przybyli drugi były Beatles, perkusista Ringo Starr, no i prawie Beatles, gitarzysta basowy Klaus Voorman. W ciągu jednego dnia ci trzej panowie nagrali surowe wersje kilkunastu piosenek, których nikt dotąd nie słyszał. One, two, three. still crying. Your pain is now through. Please forget those teardrops. Let me take them from you. The love you are blessed with, this world's waiting for. So let out your heart, please, please, from behind that locked door. It's time we start smiling. What else could we do? With only this short time, gonna be here with you. And the tales you have told me, from the things that you saw, makes me want at your heart, please, please, from behind that locked door. Da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da. Go, Pete. Da, da, da, da, da. And if ever my love goes, if I'm rich or I'm poor, come and let out my heart, please, please, from behind that locked door. From behind that locked door. From behind that locked door. Trójka. Program trzeci. My sweet Lord, my sweet Lord. Nowe wydanie płyty All Things Must Pass ma różne wersje. Ta moja ma 3 płyty z bonusami. No i na tej pierwszej są właśnie te nagrania w trójkę z pierwszego dnia sesji. Bardzo ciekawe, bo potem za piosenki George'a Harrisona zabrał się modny producent Phil Spector, który zatrudniał dziesiątki muzyków, nadużywał pogłosu i tworzył tak zwaną ścianę dźwięku. Po latach, jak wspomina syn George'a Harrisona, Danny, wersja końcowa już nie zachwycała George'a tak bardzo. Ten nadmiar aranżacji, ten nadmiar pogłosu być może zrobiłby to już inaczej. No ale wyszło tak, jak wyszło. W każdym razie nowe, poszerzone wydanie płyty George'a Harrisona All Things Must Pass warte jest uważnego słuchania. Także w Polsce, proszę Państwa, mamy okazję do świętowania 50-lecia dobrej płyty, choć nie ma jej nowego wydania, szkoda. W czerwcu 1971 roku w polskich sklepach pojawiły się pierwsze egzemplarze winylowego longplaya Blues Breakout, a w wakacje tamtego roku płyta zdobywała kolejne rzesze słuchaczy. Pierwszy album Breakoutu bez wokalu Miry Kubasińskiej i pierwszy dokumentujący nowe powołanie Tadeusza Nalepy, którym będzie przenoszenie bluesa na polski grunt muzyczny. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić, ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś, daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Trójka. Program trzeci. Thank you.

Moje życie i moja pamięć sięgają tak daleko jak wydanie płyty Blues Breakout i pamiętam taką sytuację, że ja już miałem swój piękny egzemplarz, a koledzy dopiero się zapisywali w sklepie muzycznym na swoje kolejne egzemplarze tej płyty. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Rocka Klasyka według zmiennika. I teraz przed nami fantastyczna niespodzianka, bo ja nie widziałem żadnych zapowiedzi tego wydawnictwa. Oto najnowsza koncertowa płyta zespołu Deep Purple. Gdy ją nagrywano, w zespole grał jeszcze wspaniały organista John Lord. If you're drowning, you clutch no straw. One of the Wokalista, jak Państwo słyszą, mocno zachrypnięty, ale organista i reszta zespołu w świetnej formie. Początek XXI wieku zespół Deep Purple spędził głównie na koncertowaniu i członek założyciel John Lord, grający do tej pory we wszystkich wcieleniach grupy, uznał w 2002 roku, że nie chce już tak ciężko pracować, a poza tym ma jeszcze własne plany artystyczne, głównie takie orkiestrowe. Na miejsce Lorda do zespołu wszedł, jak wiadomo, Don Airey. Zanim to nastąpiło, Deep Purple wystąpili 22 lutego 2002 roku w Londynie. Nagranie z tego występu poleżało sobie trochę w archiwum, ale niedawno zostało zmiksowane i teraz trafiło na płyty do wyboru w wersji kompaktowej i winylowej.